Гаворыць радыё «Свабода». У праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Праз паўгадзіны падарожжа «Свабоды» сёння мы едзем на радзіму мытніка і краязнаўцы Алеся Юркойця Астравецчыну. Пазней інтэрв'ю тыдня з гісторыкам і былым дэпутатам Верховнага Савету Валянцінам Голубевым пра распад СССР гутарыць Віталь Цыганкоў. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Ці будуць расійскія банкі выводзіць свой капітал з Беларусі? Якія палітычныя наступствы будуць мець крымінальныя справы адносна прыхільнікаў рускага свету Дмітрія Алімкіна і Юрыя Паўлаўца? Як улады ставяцца да гістарычнай спадчыны на прыкладзе цэнтры Мінску? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Уладзімір Глот. Ці будуць расійскія банкі выводзіць свой капітал з Беларусі? На учорашняй сустрэчы ў Менску са старшынём расійскай дзяржкарпарацыі «Банк развіцця» і знешнеэканамічнай дзейнасці, альбо, як яго звычайна называюць, знешэканомбанк, Сергеем Гаркавым, Лукашэнка гарантаваў падтрымку рабоце знешэканомбанку. Аднак адначасова кіраўнік беларускай дзяржавы папярэдзіў суразмоўцу аб неабходнасці выконваць дамоўленасці. Ён нагадаў, што тыя, хто не слухаўся яго кшталту кіраўніка, уніка Уралкалі разваліліся, маецца на увазе, разваліліся фірмы, а там сёння ўжо іншыя людзі. Эксперты адзначаюць, што сваё папярэджанне Лукашэнка зрабіў зусім не выпадкова. Ён баіцца, што на тле крызісу ў эканоміцы самой Расіі расійскія банкі пачнуць выводзіць капіталы з Беларусі. А гэта можа абваліць беларускую эканоміку, якая цяпер знаходзіцца ў рэцэсіі. Таму Лукашэнка і папярэджвае, калі што, ён задзейнічае механізмы, якія перашкаджаюць вываду фінансаў з краіны. Падобна, што беларускі прэзідэнт вельмі хвалюецца за фінансы. Іх катастрафічна не хапае. Не дае чарговы транш еўразійскі фонд, не дае іх і міжнародны валютны фонд. У апошнія месяцы кіраўнік Беларусі аб'ездзіў шмат краін у пошуках грошы, аднак адчувальнай дапамогі, наколькі вядома, ён так і не атрымаў. А калі яшчэ і расійскія банкі пачнуць забіраць свае грошы, то гэта будзе наогул катастрофа. А расійскія банкіры на загад Крамля могуць так зрабіць, бо няма ніякага сакрэта ў тым, што знешэканомбанк, як і іншыя дзяржаўныя структуры, з'яўляецца фінансавымі рычагамі палітыкаў з Расіі. У Беларусі знешэканомбанк мае свой банк-дачку – Белзнешэканамбанк. Цікава, што нават яго кантрольны пакет акцыяў знаходзіцца не на радзіме, а ў Расіі. Раней Москва выдавала Белзнешэканамбанку нядрэнныя рэсурсы. Таму банк у Менску быў адным з найбуйнейшых і застаецца да гэтага часу крэдытораў беларускай эканомікі. Аднак апошнім часам пайшлі чуткі, што знешэканомбанк сам мае праблемы з ліквіднасцю, а таму чакаць ад яго фінансавай дапамогі не варта. Хоць магчыма пад канкрэтныя праекты і нешта дадуць. Дарэчы, падчас размовы з Лукашэнкам кіраўнік знешэканомбанку заявіў, што ў яго ёсць цікавыя прапановы па павелічэнні сумеснага экспарту Беларусі і Расіі. Аднак, што канкрэтна меў на ўвазе маскоўскі банкір, у паведамленнях пра гутарку нічога не сказана. Зразумела толькі адно – паколькі знешэканомбанк займаецца крэдытаваннем экспартна-імпартных аперацый, то новыя праекты будуць тычыцца гэтай сферы. Мне падаецца, што Лукашэнка учора не выпадкова некалькі разоў падкрэсліў, што ён дае гарантыі знешэканомбанку, гарантыі бяспечнай працы ў Беларусі. Ну, такая заява выцякае з рэальнага становішча ў Беларусі. Тут няма сапраўднай рынкавай эканомікі, тут не заўсёды дзейнічаюць законы, і ў Маскве цудоўна ведаюць, што каб паспяхова весці справы, трэба мець блізасць да ўлады, найперш да прэзідэнта, бо ён можа і падтрымаць, і, як кажуць, загубіць. І апошняе, на што я хачу звярнуць вашу ўвагу, калегі, на фінансавую сітуацыю ў суседняй Украіне. Нягледзячы ні на што, расійскія банкі не спынілі сваю працу ў гэтай краіне. Сур'ёзнага супрацьстаяння ў банкаўскай сферы тут няма. Таму праз гэтую прызму выглядае, што расійскія банкі не будуць выводзіць грошы з Беларусі. А што думаеце вы? Ці існуе магчымасць адтоку расійскіх грошаў? З Сустрэча Александра Лукашэнкі з кіраўніком расійскага Внешэканомбанка адбылася на тле інфармацыі, што Еўразійскі фонд стабілізацыі развіцця не выдаў чарговы транш Беларусі ў памеры 300 мільёнаў даляраў, які павінен быў паступіць восенню. І не выключана, што Беларусь, магчыма, хоча атрымаць гэтую суму крэдыту ад расійскага Внешэканомбанка. Раней ужо бывалі выпадкі, калі Беларусь у крытычныя моманты атрымлівала крэдыт ад расійскіх банкаў. Напрыклад, ад Сбербанка. Нагадаю, што буйнейшыя расійскія банкі, у тым ліку і вось гэты Внешэканомбанк, знаходзяцца пад заходнімі санкцыямі. Яны не могуць пракрэдытавацца ў заходніх банках. І гэта звужае іх магчымасці, і таму вось та інфармацыя, што праблемы з ліквіднасцю гэтага банка ёсць, яны цалкам рэальныя. Асабліва на тле таго, што і расійская эканоміка знаходзіцца не ў лепшым стане. Афіцыйна аб'яўлена, што гэты банк крэдытуе толькі сумесныя беларуска-расійскія праекты. Прычым найперш пастаўкі расійскай прадукцыі ў Беларусь, напрыклад, пастаўкі расійскіх аўтамабіляў. Ну а напамін Лукашэнкі пра лёс гендырэктара Уралкалі Баумгертнера вельмі паказальны. Выглядае як такі шантаж. Ну а наконт вывазу капіталу. Ну, я б хацеў бы звярнуць увагу ў гэтым сэнсе, што гэта ж незвычайны банк, камерцыйны ці прыватны банк, гэта дзяржаўны расійскі банк. І таму палітычны чыннік у ягонай палітыцы эканамічнай вельмі важны. Таму наконт вывазу тут усё будзе залежаць ад міждзяржаўных адносін паміж Беларусю і Расіяй. У цэлым па гэтай тэме варта адзначыць, што банкаўская сфера адна з самых прагрэсіўных і ліберальных у беларускай далёка не ліберальнай эканоміцы. Гэта адзначаюць усе назіральнікі і з пункту гледжання тых умовах, у якіх існуюць і беларускія, і замежныя банкі ў Беларусі. І, дарэчы, таксама з пункту гледжання таго працэнта, які ў беларускай банкаўскай сферы маюць банкі замежнага паходжання. Гэты працэнт дастаткова вялікі, і ён у прынцыпе расце таксама дастаткова паслядоўна, і гэта выступае ў такім даволі моцным кантрасце з астатняй беларускай эканомікай, дзе замежныя інвестыцыі альбо вельмі цяжка прыходзяць, альбо прыходзяць і сыходзяць назад, а вот банкаўская сфера якраз тая, якая ў значнай ступені прыналежыць замежнікам, прытым не толькі замежнікам з усходу, але і з захаду. Мы ведаем некалькі прыкладаў даволі такіх паспяховых і стабільных замежных інвестыцый у банкаўскую сферу. Адзін з найбуйнейшых беларускіх банкаў, Прыёрбанк, у свой час быў менавіта куплены, і вялікія інвестыцыі зроблены в яго Райфайзенбанкам, добра вядомым аўстрыйскім банкам. Другая рэмарка – гэта агульны цяперашні фон. Фон эканамічнага крызісу і Беларусі, і ў Расіі, тым больш у Расіі, як адзначыў ужо Валер, ён менавіта узмоцнены тым, што многія расійскія структуры, у тым ліку некаторыя банкі, знаходзяцца пад заходнімі санкцыямі. У гэтым сэнсе сапраўды ўжо асабістыя гарантыі кіраўніка Беларусі часам ужо не тое, што не задавальняюць патэнцыйных замежных інвестараў альбо банкіраў, а яны выступаюць недастатковай умовай. Зараз трэба перш за ўсё адпаведны бізнес-клімат, адпаведнае заканадаўства, адпаведныя правілы гульні. Традыцыйна ў беларускай, скажам, эканоміцы было так, што самымі найбуйнейшымі патэнцыйнымі крэдыторамі ці банкірамі, ці прадпрымальнікамі сустракаўся Александр Лукашэнка і абяцаў ім самыя ільготныя правілы, самае спрыяльнае стаўленне. Але, як часам жартуюць, беларускі кіраўнік, ён гаспадар свайго слова. Ён даў, ён і ўзяў. І мы гэта ведаем на прыкладзе некалькі скандальных выпадкаў, калі Лукашэнка адмяняў тыя ж самыя ўласныя абяцанні паводле розных прычынаў, і таму бізнесмен, у тым ліку расійскія, цяпер чакаюць большае кола гарантыяў, а не толькі нейкае слова кіраўніка дзяржавы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне. якія палітычныя наступствы будуць мець крымінальныя справы адносна прыхільнікаў рускага свету Дмітрыя Алімкіна і Юрыя Паўлаўца. Дасюль 20 гадоў беларускія ўлады з дапамогай праваахоўных органаў змагаліся з беларускімі нацыяналістамі. І вось мы назіраем першы выпадак, калі затрыманы два расійскія нацыяналісты, прыхільнікі рускага свету, грамадзяне Беларусі Дмітрый Алімкін і Юрый Паўлавец. Следчы камітэт Беларусі афіцыйна паведаміў, што расследуе крымінальныя справы, распачатыя паводле артыкулу 130 крымінальнага кодэксу. Гэта распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варажнічы. Нагадаю, што па гэтым артыкуле толькі што закончыўся суд над беларускім нацыяналістам Эдуардам Пальчысам, якому прысудзілі 1 год і 9 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Цікава, як улады абставілі гэтае затрыманне. Нібыта з Міністэрства інфармацыі Беларусі ў следчы камітэт паступіў зварот, была праведзена экспертыза Рэспубліканскай экспертнай камісіі па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці ці адсутнасці ў ёй прыкмет праяўлення экстрэмізму. І Дмітрый Алімкін і Юрый Паўлавец друкаваліся на расійскіх інфармацыйных рэсурсах Рэгнум, Лента.ру і іншыя пад псеўданімамі Мікалая Радава, Павла Юрынцева і Алы Бронь. Тое, што па псеўданімам вылічылі гэтых людзей, сведчыць пра тое, што справай заняліся спецслужбы. Дмітрый Алімкін, жыхар Берасця, працуе вартаўніком адной з установ адукацыі гораду, а Юры Паўлавец – выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. А расійскія інтэрнэт-рэсурсы адрэагавалі на гэтае паведамленне вельмі рэзка. Пішуць, што Беларусь ідзе па шляху Украіны. Не выключаю, што хутка будзе аб'яўлена па расійскіх медыях, што існая беларуская ўлада – гэта бандэраўская хунта. Цалкам рэальна, што Менск бярэ закладнікаў для торгу з Расіяй па іншых пытаннях. Як гэта ён рабіў у перамовах з Захадам па пытаннях палітвязню. Але нават калі так, то ўсё роўна створаны прэцэдэнт. Беларускія ўлады перайшлі пэўную рысу. Цяпер за беларусафобства будуць караць. І цяпер больш зразумела становіцца справа Эдуарда Пальчыса. Логіка такая. Мы будзем змагацца з экстрэмізмам і распальваннем міжнацыянальнай варажнічы, з якога боку гэта варажніча не з'яўлялася. Ну і ўзнікае непростае пытанне перад праваабаронцамі. Ці не маем мы рэч за каранне за свабоду поглядаў? Вось Вольга Карач уже назвала гэтых затрыманых грамадзян палітвязнямі. То бок, я думаю, што палітычныя наступствы гэтых арыштаў будуць даволі значныя. І ўнутраныя, і замежнапалітычныя. Справа двух затрыманых, яна ўжо выклікала, бадай, найперш самую гарячую дыскусію ў незалежнай прэсі, ў сацыяльных сетках. Пераважная дыскусія ідзе менавіта вакол гэтага пытання. Ці з'яўляецца арышт гэтых, як іх называюць, беларусафобаў, аўтараў імперскага сайту Рэгнум, правільным крокам уладаў, і ці маюць рацыю тыя людзі, якія ўжо называюць гэта парушэннем і правоў чалавека і называюць арыштаваных патэнцыйнымі палітвязнямі. Як заўсёды ў такіх дыскусіях, калі яны пераходзяць на такія датклівыя і вельмі, скажам, адчувальныя рэчы, жарсці накаляюцца і, здаецца, ідзе чарговы ў беларускім незалежным грамадстве падзел на тых, хто ухваляе гэтыя крокі, гэта пераважна большасць, і на тых, хто іх асуджае. Што сапраўды беларусы хочуць ад дзяржавы? Яны хочуць, каб яна была такой вось правільнай, то бок па адным і тым жа артыкуле, калі яна арыштоўвае людзей, якія беларускія патрыоты, як справа Пальчыца, то гэта асуджаецца і, безумоўна, гэта спрымаецца як наступ на правы чалавека, наступ на свабоду слова і гэтак далей. Калі, в прынцыпе, па гэтым жа артыкуле затрымліваюцца людзі, якія выступаюць з беларусафобскіх пазіцыяў, якія не прызнаюць незалежнасць беларускай дзяржавы, в прынцыпе, той же самы артыкул і тыя ж самыя, скажам, абвінавачванні, тады значная частка людзей гэтыя дзеянні дзяржавы апраўдывае. Ці ёсць у гэтым нейкая, скажам так, ну, нелагічнасць? Напэўна, ёсць. Мне здаецца, сам падыход да гэтай тэмы не зусім правільны. Мы павінны абмяркоўваць ўвогуле, што беларуская дзяржава мае занадта шмат моцы, беларускія сілавыя структуры, беларускія прапагандысцкія структуры, ўвогуле роля беларускіх дзяржаўных інстытутаў занадта вялікая ў беларускім жыцці. І калі б гаварыць ўвогуле пра гэтую такую філасофскую тэму, то гэта, безумоўна, падтрымліваецца большасцю беларусаў і не толькі, як нам здавалася б, з боку прыхільнікаў Лукашэнкі, але, як часам высвятляецца, што і беларусы з адваротнага боку таксама любяць магутнасць дзяржавы, таксама любяць яе моц, калі яна праявляе гэтую магутнасць, скажам так, у правільным накірунку. І любое, скажам, аслабленне дзяржавы – зменшэнне яе ролі, за што выступаюць лібералы, яно на самой справе не ўспрымаецца Беларусі не толькі, скажам, праўладнай часткай грамадства, а не і ў незалежным грамадстве такія дзяржаўніцкія настроі значна больш моцныя, чым настроі ліберальныя, якія кажуць пра тое, што дзяржава павінна зменшыць свой уплыў, а больш павінна вырашацца самім грамадствам. І гэты выпадак, гэты, скажам, кейс, як называюць, які зараз толькі пачаўся, безумоўна, будзеш мець многа наступстваў і палітычных, і ўнутры палітычных. Мне перш за ўсё цікавы з гэтага пункту гледжання, што беларусы, нават ты, якія лічаць, скажам, і прагрэсіўнымі, і дэмакратычнымі, яны таксама выступаюць за даволі магутную ролю дзяржавы, проста бачыць яе па-свойму, каб эта роля была правільная. Падчас учорашняй гутаркі Александра Лукашэнка з кіраўніком Знешэканомбанка Расіі я звярнуў увагу на такі сказ з вуснаў Лукашэнкі. Пагадзіцеся, як бы мы ні былі з Расіяй дружныя, гэта іншая дзяржава. Ну, можна абмежавацца, скажам, эканамічнай сітуацыяй, ну, тлумачыў чалавек моцнаму расійскаму банкіру, што ўсё ж дзейнічаеце па нашых, па беларускіх законах, а калі вы будзеце выходзіць за гэтыя законы, то мы іншая дзяржава. А можна, мне падаецца, гэтыя словы працягнуць і далей, што Беларусь усё больш і больш асэнсоўвае сябе як самастойная дзяржава, як дзяржава такая ўжо незалежная ад Расіі. Што казаў раней Лукашэнка? Расія наш брат, мы ніколі не здрадзім Расіі, Расія дапаможа ў выпадку чаго. Ну, а тое, што раней у Беларусі расійскаму свету была поўная воля, то можна толькі пералічыць і Старыкова, і Мільчакова, і матацыклістаў, і пра расійскіх ваенізаваныя суполкі, і святары, і гэта можна яшчэ пералічваць далей і далей. Але ўсё ж пасля Украіны сітуацыя прынцыпова змянілася. Украіна, на мой погляд, стала вось той чырвонай рысай, якая дала сігнал Лукашэнку пра тое, што Расія ўжо нікога не выпусціць проста так з-пад свайго ўплыву. А кіраўнік Беларусі, як кажуць, ён нутром адчувае небяспеку, і ён на гэта рэагуе. І калі раней так многія казалі, што, ну, вось, рыхтуецца другі пасля Украіны акт агрэсіі, гэтай другой краінай будзе Беларусь, то шмат хто, ну, як бы ўспрымаў гэта з недаверам, махаў рукой, ну, што вы, мы ж браты, гэта немагчыма. Падобна на тое, што робіцца магчыма. Расійская кадабісцкая, я б сказаў, вайсковая верхушка, яна ідзе на ўсё, што заўгодна, дзеля таго, каб там, дзе ёсць расійская мова, там, дзе ёсць расейцы, каб іх падтрымліваць. І гэта небяспека ёсць вельмі адчувальная. Пакуль вось былі не вельмі, скажам, такія адкрытыя альбо шырока абмяркоўваныя выпады з боку Расіі. Але мне падаецца, вось цярпенне ўсё ж у беларускіх уладаў скончылася. Падобна, што з гледзяшча беларускае кіраўніцтва, экспансія, вось у тым ліку ў сферы інфармацыйнай, а мы сёння так пераважна гаворым, падстава ў нас інфармацыйная сфера, яна стала ўсё ж вось гэтая экспансія пераходзіць чырвоную рысу. І калі насуперак вялікай эканамічнай залежнасці ад Расіі беларускія ўлады ўсё ж наважыліся на такія жорсткія дзеянні, а гэтыя дзеянні жорсткія сапраўды, бо так павесці сябе з прыхільнікамі, апалагетамі Расіі, гэта жорсткае дзеянне, то гэта паказвае, што ў беларускіх уладаў усё ж ёсць пачуццё небяспекі з усходу. І вось у арышта гэтых прарасійскіх блогераў ёсць відавочны палітычны падтэкст, але калі браць пад увагу нядаўнае ток-шоу на расійскіх тэлеканалах, антыбеларускія публікацыі на дастаткова вядомых расійскіх рэсурсах, ну то беларускія ўлады як бы прымерваюць на сябе вось гэты і крымскі, і данбаскі сцэнарый, які суправаджаўся моцнай інфармацыйнай вайной. Бо я б нават сказаў, што інфармацыйная вайна там заняла нават больш значную частку дзеянняў, чым непасрэдна сама вайна. І таму пачуццё небяспекі з Крымля ў беларускіх уладаў відавочна вырасла. У выніку, мне падаецца, Лукашэнка і вырашыў падаць сігнал Крымлю, што мы бачым, што мы адчуваем небяспеку, і што мы будзем абараўняць сваю інфармацыйную бяспеку, а ўрэшце і нацыянальную бяспеку Беларусі. І тут усё пытанне зараз, на мой погляд, у тым, як адрэагуе на гэта Масква, а затым, мне здаецца, у залежнасці ад рэакцыі Масквы будзе і рэакцыя Менску. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, ваше пытанне, Віталь Цыганкоў, як улады ставяцца да гістарычнай спадчыны на прыкладзе цэнтру Мінску? Недавно прыйшла навіна, якая зноў-такі выклікала вельмі вялікія дыскусіі ў прэсе і сацыяльных сетках пра тое, што участак у цэнтры Мінску на месцы другой бальніцы на вуліцы Богдановіча, а таксама выставачны цэнтр Белэкспа на вуліцы Купалы ў Менску бліжэйшыя два тыдні будзе перададзены арабскаму інвестару. У камітэце эканомікі Менгарвыканкаму распавілі, што пасля падпісання дамовы пачнецца знос старых карпусоў бальніцы, а таксама будынку выставачнага цэнтра. Працэдура зносу зойме не больш за 10 месяцаў і пачнецца прыблізна ў пачатку студзеня. Гэта ўжо не першая спроба вырашыць неяк пытанне з гэтым другім менскім шпіталём. Вядома, што самой медычнай установы там ўжо няма, яна перанесеная ў іншае месца, а будынак гэтага менскага шпіталя давно чакае вырашэння свайго лёсу. Анансавана, што ванбітны праект мяркуецца ў класці 250 мільён даляраў. Ну і як заўсёды ўзнікаюць тут дыскусіі і пытанні наконт таго, ці будзе вытрымана тут павага да гістарычнай спадчыны. Размова ідзе, што каля другога шпіталя таксама знаходзіцца гістарычны будынак, унутры шпіталя гістарычны будынак кляштару. Будынак 19-го стагоддзя, і ён знасіцца не будзе, але ўзнікае пытанне, як арабскія інвестары знесуць будынак другой бальніцы, але пакінуць будынак кляштару, які ўнутры гэтага пабудовы, і калі яны пабудуюць свой бізнес-цэнтр, то няўжо гэты будынак гістарычных кляштару будзе знаходзіцца недзе ўнутры, ён тады не будзе відаць, не будзе бачны ні наведнікам, ні турыстам, ні жыхарам Менску. І адказу на гэтае пытанне няма, паколькі на гэты момант, як высветліў сваім расследаванні наш карэспандэнт Ігар Карней, ніякай празрыстасці і хоць нейкага грамадскага абмеркавання гэтай будоўлі няма. Праект даручна распрацаваць архітэктурнай кампаніі «Вераб'ёў і партнеры», і ён аточаны максімальнай таямніцай. Супрацоўнікі бюро нават кажуць, што далі падпіску аб неразгалошванні інфармацыі. Гэта робіцца вельмі ў такім беларускім стылі, калі ніхто не ведае да пэўнага моманту, што ж будзе пабудавана. Натуральна, што ў любой дэмакратычнай дзяржаве такі праект у гістарычным цэнтры гораду прайшоў бы адпаведную грамадскую дыскусію, грамадскую экспертызу. І, як вядома, в сакрэце, паводле славутай фразы, робяцца толькі кепскія справы. Ну і ўвогуле можна на прыкладзе гэтага праекту казаць пра агульнае стаўленне беларускіх уладаў да гістарычнай спадчыны ў цэнтры Менску. Перш за ўсё, гэта тое, што грамадству часцей за ўсё паказваюць ужо канечны вынік нейкіх перабудоваў альбо рэстаўрацыяў. Гэта такая беларуская традыцыя беларускіх чыноўнікаў трымаць у сакрэце, як будзе адрэстаўравана ці што будзе пабудавана ў гістарычным цэнтры. Безумоўна, можна казаць пра непавагу цяперашніх менскіх уладаў. Пра гэта часта пішуць і незалежныя публіцысты і архітэктары заяўляюць у прэсе да гістарычнай спадчыны ў цэнтры Менску. Трэба, каб все было прыгожанька, каб все было па-сучаснаму. Адбываецца не дэгенерацыя, то есть не аднаўленне таго, што было на месцы, а проста фактычна пабудова новага. Фактычна разбурэнне таго, што было, і на яго на месцы пабудова новага, часам падобна на тое, што было, а часам не. Самае галоўнае, што павінны былі дабіцца якраз сілы грамадскасці, тое, каб гэты праект стаў публічным, каб людзі маглі пабачыць, што ж все-таки плануюць тыя самыя загадкавыя арабскія інвестары і як яны мяркуюць менавіта абысціся з гістарычнай спадчынай, якую, як вядома, паводле беларускага заканадаўства нельга зносіць. Ну, наконт грамадскага абмеркавання тут усё зразумела. У нас па больш важным пытанням, па пытанням кірунку грамадскага развіцця, эканамічнага, палітычнага, таксама ніякіх дыскусій не адбываецца, таму што няма механізму гэта. Класічная аўтарытарная дзяржава. А наконт стаўлення да гістарычнай спадчыны, ну, тут некалькі чыннікаў я б хацеў бы адзначыць. Аляксандр Лукашэнка сам дрэнна разумее глыбінны сэнс і гістарычнай спадчыны, і ўвогуле духоўнай культуры. Калі вось на прэсавай канферэнцыі для расійскіх медыя журналісты задаюць яму пытанне пра культуру, ён адказвае пра тое, якія грошы былі выдзелены, якія аб'ёмы, якія будоўлі найбольш вялікія, там нацыянальная бібліятэка, там тэатр рэстаўрыравалі. То бок ён кажа хутчэй пра эканамічны бок справы, чым пра ўласна духоўную культуру. Ну і, зразумела, пэўны прагматызм, калі тут ёсць грошы, калі тут ёсць інвестыцыі, то ўжо тут можна казаць пра некую гістарычную спадчыну. Вось калі там ЮНЕСКО дае грошы на рэстаўрацыю там Несвіжскага і Мірскага замка, ну тады з вялікім задавальненнем беларускія ўлады гэта прымаюць. Але ж усё ж такі ідэалагічны чыннік прысутнічае ў падыходах дзяржавы да гістарычнай спадчыны. Вось захоўваюцца ўсе помнікі савецкай спадчыны, там помнікі Леніна, савецкіх дзяржаўных дзеячоў, помнікі савецкім воінам у памяць пра вялікую айчынную вайну, вось лінію Сталіна стварылі занава. Ёсць некалькі прыкладаў у тым жа цэнтру Менску, калі вось так жа абгарожвалі, вывешывалі аб'явы, што тут будзе такі-такі аб'ект, і пачыналі ўжо нібыта будаўніцтва, і яно спынялася. ЗТР – гэта адзін прыклад, каля вуліцы Танка – другі прыклад у самым цэнтры Менску. Гэтым разам, мабыць, тут адбудзецца гэта будаўніцтва, бо ёсць, на мой погляд, тры чынніка ў гэтай справе. Першы – эканамічны. Усё ж пагадзіцеся, што больш за тры гады пустуе такая дарагая, гэта, мабыць, калі не самае дарагое, то на адно з самых даражэйшых месцаў у Менску. Другі – гэта гістарычна-культурны аспект. Толькі б звернув увагу, што вось у гэтай зоне забаронена будаваць нейкія памяшканні вышынёй больш за 9 паверхаў. Так што хоць адно абмежаванне гэта нейкае ёсць. Але з другого боку, вось тое, што зроблена за апошнія гады ў цэнтры горада, калі дзеля спонсараў нахабна парушаюцца усе магчымыя нормы забудовы. Гэта і дом Чыжа ў Траецкім прадмесці, і гэты псеўдакампінскі гатэль на месцы першай электрастанцыі, і шкляная гэта высотка з відам на замчышча, і цэлая вуліца муляжоў, якіх узялі ў сайдынг, вось такой арыентацыі пад даўніну на беразе Свіслачы. Вось гэта гістарычна-культурны аспект, і тут мае рацыю Валер Карбалевіч, калі кажа пра стаўленне Лукашэнкі да гісторыі. Усё ж пагадзіцеся, калі кіруе краінай прэзідэнт не з Менску, калі старшыня гарвы канкаму таксама для яго Менск гэта не свой горад, то цяжка і ад іх і чакаць нейкага вось такога разумення спецыфікі старога Менска, разумення таго, што гэта месца у пэўнай ступені ёсць святое для многіх жыхароў сталіцы. Таму вось такія адносіны. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці будуць расійскія банкі выводзіць свой капітал з Беларусі?